Ujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tunaanza kwa mkutasari wake. Balozi wa Ubelgiji nchini Burundi atangaza kuanza tena kwa misaada ya moja kwa moja kwa Burundi mwaka huu kupitia mpango mpya. Wanavyama waihutumu tume huru ya taifa ya uchaguzi seni kwa kutowarahisishia washirika wake kwa kukataa faili nzima za wagombea wa uchaguzi na wawakilishi wao. Tume seni iliwakutanisha kimkutano ili kujadili maendeleo ya mchakato wa uchaguzi wa 2025 na hatua zifuatazo. Na msemaji wa jeshi la Burundi anafafanua kuwa mwanajeshi hana mamlaka ya kufanya msako hata akiwa na sare za kazi bila idhini. Brigadier Generali Gaspar Baratuza alikuwa akijibu malalamiko ya wakazi wa eneo la Mita katika mkoa wa Bubanza jan Alhamis. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Isanganiro. Balozi wa Ubelgiji nchini Burundi Michael Wimmer alitangaza kuwa msaada wa moja kwa moja wa Ubelgiji kwa Burundi ambao ulisimamishwa mwaka 2015 utaanza tena mwaka huu kupitia mpango mpya. Balozi huyo alizungumza katika mahojiano siku ya Alhamis wakati wa ziara yake katika radio televisheni Isanganiro. Tumsikilize, anatafsiriwa na Clovis Niyonkuru. Après 2015, c'est vrai qu'il y a eu des malentendus, un certain froid. Baada mnamo 2015, palikuwa kutoelewana na hali hiyo kesababisha kutoendelea kwa mradi wa kushirikiana baina ya nchi zetu. Mradi mpya wa kuungana mkono mwaka huu, hata misaada hiyo kuwa imekusudiwa serikali na wikaanza. Hata na katika sekta ya kilimo, sekta ya elimu na ile ya afya ni misaada iliyokuwa imekusudiwa serikali. Sasa tunataka wataalam kuendelea kuwajibika ipasavyo na kuunga mkono wizara. Balozi huyo wa Ubelgiji nchini Burundi anaamini kuwa muhimu kuyakomesha makundi yenye silaha katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wake, msaada wowote wa kigeni kwa nchi hiyo haukubariki kwa matakwa ya Ubelgiji. Tumsikilize kwa mara nyingine, anatafsiriwa na Clovis Niyonkuru. D'abord nous suivons la situation de près. Pour nous la stabilité. Tunafuatilia kwa karibu inayojiri. Kwa upande wetu, kanda kuwa na amani na utulivu ni jambo muhimu. Tunajua tena kuwa migogoro katika kanda ilitokana na ushirikiano wa inchi tatu labda na inchi zingine zimu. Kusema kwamba wakati inchi moja inatawaliwa na amani hata katika kanda, amani yanaweza kuimarika. Nakumbuka makubaliano ya Addis Ababa ambayo ilikuwa ikisema kuhusu mizozo. Mambo yasipobadilika kutakuwepo tena mizozo. Jambo la tatu, tunaelewa sana mapigano nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vikundi vya wapiganaji ama waasi. Inabidi vikundi hivyo visitishe mapigano vikiwa ni vikundi vya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama vile kutoka ugenini. Inabidi tena kukumbushwa kuwa yeyote anayeenda kuunga mkono nchi hiyo bila kuombwa na nchi hiyo hairuhusiwi. Tunatoa wito kama wanavyofanya katika shirika la kimataifa kuwa wapiganaji hao wasiokuwa na ruhusa waache. Ni kutafuta suluhu la kudumu kwa wapiganaji hao ili wananchi wa eneo hilo wapate amani. D'aider la région à sortir du blocage actuel. Wanavyama na watu wengine wanaohusika na uchaguzi wanaishutumu tume huru ya uchaguzi seni kutokuwa nyepesi katika kutaka kurekebisha hitilafu zilizodhihirika kwenye faili za wagombea zilizotolewa na vyama. Wanadai kuwa hali hiyo inazua utata kati ya wafuasi wa vyama vyao kwa faili hizo kuwekwa wazi bila tija. Katika mkutano wa kutathmini hatua ya maandalizi pamoja na washirika leo Ijumaa, wanavyama wanaiomba tume seni kurahisishia wagombea wa viti vya madiwani katika kufanya uchaguzi fursa ya uaniaji kiukweli. Katika tume seni wanatetea hoja kuwa kuwasilishwa kwa nyingi za faili hizo siku ya mwisho ndiyo sababu. Mwanajeshi haruhusiwi kuendesha upekuzi hata kivaa sare za kazi bila idhini ya viongozi wake. Maelezo ya msemaji wa jeshi la Burundi kufuatia malalamiko ya wakazi wa eneo la Mita Kataka katika mkoa wa Bubanza yaliyobainishwa kuwa askari walikuwa wakifanya misako na kutumia fursa hiyo kuwaibia raia. Brigadier Generali Gaspar Baratuza anaeleza kuwa askari waliofanya hivyo wanatakiwa kuhukumiwa. Habari za kimataifa. Kivu Kaskazini. Marekani imelani tena uwepo kinyume cha sheria kwa maelfu ya wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila shaka hii huenda ikawa kauli ya mwisho kutoka kwa utawala wa Biden kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya rais mteule Donald Trump kuapishwa Jumatatu. Taarifa hiyo ya Marekani inashutumu kuwepo kinyume cha sheria kwa maelfu ya wanajeshi wa Rwanda nchini DRC pamoja na uungaji mkono wa uongozi wa Rwanda wa uasi wa M23 uliowekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani. Mbali na hilo, Marekani pia inalani matumizi ya Rwanda ya mifumo ya makombora ya kutoka ardhini hadi angani na kuitaka kusitisha shughuli zake katika ardhi ya Kongo. Taarifa hiyo imezitaka Rwanda na M23 kusitisha mara moja shughuli za kuvuruga mawasiliano ya anga GPS ambao unaelekea kutatiza operation za anga za MONUSCO na ndege za kibinadamu za Umoja wa Mataifa huko Kivu Kaskazini. Na hatimaye Juba. Nchini Sudan Kusini, hisia zinaongezeka kufuatia uchapishaji wa video kutoka Sudani iliyokumbwa na vita. Wanaonyesha ukatili uliofanywa dhidi ya Wasudani Kusini na Wasudan kutoka magharibi mwa Sudan na wanajeshi wa Sudani waliouawa kutokana na kiu cha kulipiza kisasi dhidi ya wanamgambo wa FSR. Wizara ya Mambo ya Nje mjini Juba ilimuita balozi wa Sudani siku ya Jumatano, Januari 15. Siku ya Alhamis, maandamano yalifanyika Juba, matamshi ya chuki yalienea na mashirika ya kiraia yakaandamana kudai uwajibikaji. Mauaji hayo yaliyorekodiwa na kutangazwa kwenye mitandao ya kijamii yalitekelezwa dhidi ya raia wa Sudani na Sudani Kusini ambao bado idadi yao haijajulikana, muda mfupi baada ya kutekwa kwa mji wa kimkakati wa Wad Madani na jeshi la Sudan siku ya Jumamosi, Januari 11. Habari hizi za kimataifa ni kwa mujibu wa RFI Kiswahili. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa fundi mtambo aliyeniwezesha kusikika hewani. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, mimi ni Omer Nduwayo. Bye bye.